ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ความรู้ความเข้าใจทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีคาถาในวันนี้ก็คงจะต้องพูดกันในหัวข้อที่ค้างเอาไว้คือคำถามที่ค้างเอาไว้ในวันก่อนนู้นโดยอาจารย์อัมภัยศรีอัคจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีซึ่งเมื่อวันก่อนๆนู้นก็ได้ตอบไปบ้างแล้ว2ข้อแต่ก็ยังค้างคาเนื่องจากเวลาก็ไม่พอในประการหนึ่งเวลาสำหรับอาตมานั้นก็มีน้อยไปวุ่นวายอยู่กับงานทางการพระศาสนางานอบรมอะไรต่ออะไรยื้อหาโอกาสได้ยากในวันก่อนๆเราได้พูดถึงเรื่องนามและรูปซึ่งเป็นปัญหาของอาจารย์อัมภัยเช่นเดียวกันและก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่านามกับรูปอาศัยกันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปรูปคือมหาภูตรูปก็กลับคืนไปสู่ธรรมชาติกลับคืนไปสู่ธรรมชาติดินคืนไปเป็นดินน้ำคืนไปเป็นน้ำไฟคืนไปเป็นไฟลมคืนไปเป็นลมลมหายใจที่เข้าออกออกเข้าอยู่ในกายของเราในจมูกของเราเนี่ยพอเราตายเนี่ยมันก็ออกไปเลยมันไม่กลับคืนมาออกไปพัดอยู่กับลมโดยธรรมชาติมันคืนสู่ธรรมชาติของมันส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็หาทางออกของมันจนได้ส่วนน้ำที่เราดื่มกินเข้ามาบัดนี้ก็ไม่เอาเข้าอีกแล้วก็ขึ้นอืดพองเป็นไอระเหยขึ้นไปเป็นเมฆเป็นฝนกลายเป็นเมฆาแต่สภาพเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินน้ำคืนไปสู่น้ำความอบอุ่นในร่างกายเมื่อเราตายก็เยือกเย็นกายก็เย็นนั่นคือไฟกลับคืนไปสู่ไฟโดยธรรมชาติไปเป็นอยู่ร่วมกับสายฟ้าแร่แปรปราบอยู่โน่นส่วนที่เหลือก็คือดินสลายได้ยากก็คือธาตุดินที่เรากินข้าวปลาอาหารเข้าไปเนี่ยเป็นส่วนของดินทีนี้มันก็เหลือเป็นเนื้อหนังกระดูกอะไรต่างๆเมื่อน้ำเมื่อไฟเมื่อลมออกไปหมดแล้วพวกนี้ก็ยุบตัวลงไปเป็นดินนี่คือส่วนของรูปหลังจากนั้นส่วนของนามส่วนของนามก็คือส่วนของวิญญาณขันคือรวมกันในชีวิตของเรานั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันนั้นแปลว่ากลุ่มตรงกับภาษาฝรั่งว่ากรุ๊ปนะ group of aggregates เรียกว่า the five group of existence คือส่วนที่มันเป็นสภาวะที่มันเป็น5อันนะเป็นกลุ่มของมันตายเห็นดินน้ำลมไฟเป็นกายก็เรียกว่ารูปขันธ์ขันธ์นี่แปลว่ากลุ่มแปลว่าก้อนแปลว่ากองแห่งรูปส่วนอีก4อันหลังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้รวมแล้วก็เรียกว่าน้ำก็คือจิตลักษณะหน้าที่การทำงานของจิตต่างๆกันก็เลยแยกออกมาเป็นกลุ่มของเวทนาคือความรู้เสพเสวยอารมณ์ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ตัวฟิลลิ่งตัวเนี้ยนี่ก็กลุ่มหนึ่งรู้สุขรู้ทุกข์รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งต่อมาก็อันนี้เป็นการรู้จักต่อมาก็รู้จำเก็บไว้ในคลังในสโตร รู้ว่าเป็นดำเป็นแดงเป็นสูงเป็นต่ำเป็นอ้วนเป็นพร้อมเป็นทุ่มเป็นแหลมตัวนี้อาการรู้ชนิดนี้จับไว้ชนิดนี้ก็เรียกว่าสัญญากลุ่มของสัญญา perception ต่อมาก็มีสังขารคือตัวความคิดปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาคิดในทางดีปรุงแต่งในทางดีก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารคิดไปในทางชั่วในทางกระทำการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นออกมาสู่พฤติกรรมการพูดการทำที่ไม่ดีก็เรียกว่าอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งในส่วนที่ไม่ดีไม่เป็นบุญนี่ก็กลุ่มหนึ่งรู้จักรู้จำรู้คิดต่อมาก็มารวมตัวอันเดียวเป็นรู้อย่างเดียวคือตัววิญญาณ consciousness ทีนี้มันก็เลยเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นการรู้จักรู้จำรู้คิดทั้งหมดนั้นรวมแล้วก็อยู่ที่ตัวผู้รู้คือวิญญาณธาตุก็เลยเป็นกระแสไหลมารวมกันอยู่ที่ตัวรู้ยืนลงตรงนี้ท่านก็เลยแจกวิญญาณออกไปตามสภาพที่มันเข้าไปรับรู้ตารู้ทางตาเนี่ยก็เรียกว่าจักขุวิญญาณรู้ทางตา eye conscious รู้ทางหูก็เรียกว่า ear conscious nose conscious tongue conscious body conscious mind conscious ขออภัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายสุดท้ายก็มารู้ทางใจมารวมอยู่ที่ใจพอใจชอบใจชื่นใจไม่ได้ว่าพอตาชอบหูชื่นจมูกเราไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นทีนี้สิ่งที่เห็นภายนอกตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมันเป็นกระแสเหมือนกระแสน้ำจากแฝเล็กแฝน้อยไหลลงมารวมที่แฝใหญ่ที่แม่น้ำโขงไหลลงโสมหาสมุทรก็เลยรวมกันเป็นกระแสบางครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ใช้คำว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณกระแสแห่งผู้รู้เมื่อเราล้มหายตายไปรูปมันก็แตกสลายคืนไปสู่ธรรมชาติทีนี้ตัวกระแสตัวนี้ยังไม่ขาดกระแสแห่งผู้รู้นี้ยังไม่ขาดก็ไปต่อคือเกิดใหม่ reverse conscious ปฏิสนธิวิญญาณปฏิแปลว่าอีกปฏิสนธิแปลว่าต่อภาษาฝรั่งเขาไม่ทับศัพท์ว่าปฏิสนธิภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า reverse conscious หรือวันนี้เขาใช้คำว่า living consciousคือความรู้ที่ต่อกันเอกเทนะแล้วจะเห็นได้ว่าเด็กๆบางคนเกิดมาเด็กๆบางคนเกิดมาแล้วมันมีมันสมองปราดเปรื่องเรียกว่าเด็กที่มี IQ สูงมากเด็กอายุ7ปี8ปีมีความรู้ระดับปริญญาระดับมหาวิทยาลัยคิดเลขคำนวณหรือเด็กบางคนเกิดมาตัวเล็กๆเล่นดนตรีได้เก่งมากอันนั้นก็คือสิ่งที่มันต่อเนื่องมาเป็นกระแสมาแต่อดีตชาติเรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณที่เขาไหลต่อเนื่องกันมาแล้วก็มาสืบต่อพบต่อชาติในการเกิดใหม่เรียกว่า rebirth conscious หรือว่า relinks conscious เนี่ยคือปฏิสนธิเนี่ยเพราะนั้นมันก็ถูกแล้วที่บอกว่าเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดทันทีเราได้พูดกันมาแล้ววันนั้นวันที่กระทบทวนนิดหนึ่งทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือข้อที่3บางท่านบอกว่าจิตคนเรานั้นมีหลายจิตหลายดวงจิตส่วนที่ไปเกิดก็ไปตามบุญตามกุศลหรือตามกรรมของแต่ละบุคคลและส่วนที่ยังอยู่ไม่ไปเกิดก็ยังคงวนเวียนอยู่ในภพนั้นจริงหรือไม่อย่างไรดิฉันมีความเครือบแคลงสงสัยมากยิ่งขึ้นคิดว่ามีจิตดวงเดียวเมื่อไปเกิดแล้วก็แล้วกันขออนุโมทนาในคำถามนี้นะ พูดถึงความสงสัยมันก็สงสัยกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยตามธรรมดาปุถุชนแม้จะเรียนรู้ทางทฤษฎีวิชาการเมื่อใดยังไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อนั้นก็มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเมื่อนั้นก็ยังต้องมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันยังมีรักยังมีชังยังมีทะเยอทะยานร่านอยากจะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นยังมีความไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งบวกทั้งลบสิ่งเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าว่าตัณหานี่จะเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้แล้วอวิชชาคือความไม่แน่ใจรู้ไม่ชัดเจนนั้นเป็นเครื่องกั้นไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมปุถุชนทั้งหลายก็ยังจะต้องสงสัยเรื่อยไปแต่เมื่อใดอริยสัจธรรมความจริงนี้ปรากฏแก่จิตผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยหมดสิ้นไปไม่ต้องถามใครวิจิกิจฉาสังโยชน์เป็นวิจิกิจฉาเป็นสังโยชน์ของโสดาบันบุคคลเมื่อก้าวล่วงความสงสัยนี้เสียได้จึงจะเข้าถึงภาวะแห่งโสดาบันบุคคลเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะต้องสงสัยกันอยู่อย่างนี้สงสัยกันมานานแล้วตั้งแต่มนุษย์ได้เกิดมาเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นผู้เป็นคนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มรู้จักคิดว่าตายแล้วจะไปยังไงพูดอะไรพวกนี้ทีนี้ถ้าจะตอบว่าตอบไปมันก็ยังจะสงสัยเครือบแคลงอยู่ดีๆถ้าลงมือปฏิบัติธรรมจัดการกับจิตมันจะมีกี่ดวงก็ช่างหัวมันเอามันดวงเดียวที่รู้อยู่อย่างนี้รวมมันเข้ามันสงบลงไปได้แล้วก็เพ่งดูตัวของมันเองเข้าไปจะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดับไปเกิดดับเกิดดับกันไปอย่างนี้แล้วก็จะเห็นกระแสที่มันต่อเนื่องกันความสงสัยมันจะค่อยหมดสิ้นไปถ้าไปถามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตอบท่านเรียกว่าอวยากตปัญหาปัญหาที่ไม่ส่งตอบเพราะตอบแล้วมันก็ยังไม่หายสงสัยไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติแต่ว่าไม่มีใครถามท่านพูด เวลาไม่มีใครถามอยู่ดีๆมีเงื่อนอะไรขึ้นมาท่านก็แสดงในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราปรึกษาหารือกันแล้วกันนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ที่บอกว่าจิตของเรามีหลายดวงส่วนที่ไปเกิดก็เกิดไปตามบุญตามกุศลตามกรรมของแต่ละบุคคลและส่วนที่ยังไม่ไปเกิดก็ยังวนเวียนอยู่ในภพนั้นมันจริงหรือไม่อย่างไรมีความเครือบแคลงสงสัยมากขึ้นคิดว่ามีดวงเดียววันนี้มันอาจจะมีหลายดวงก็ได้ใช้คำว่าอาจจะหรืออาจจะมีดวงเดียวก็ได้ตามตำนานหลักฐานทางวิชาการทางพระอภิธรรมปิฎกอภิธรรมนี้จะอธิบายเรื่องจิตหลายดวงเพราะว่าอภิธรรมนี้จะเป็นการแสดงที่เรียกว่าเป็นแสดงที่เป็นนิปปริยายนิปปริยายะเทศนาคือแสดงเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและขยายให้ละเอียดลงไปแต่ในทางพระสูตรจะแสดงแบบเป็นปริยายะเทศนาคือจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งกว้างๆเป็นเอาท์ไลน์เป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นแนวสังเขปแล้วก็ให้เห็นภาพพจน์และมุ่งสู่การปฏิบัติในพระสูตรนี้จะเน้นไปสู่การปฏิบัติแต่ในพระวินัยในพระอภิธรรมนี้จะไม่มีเรื่องที่พูดถึงการปฏิบัติแต่จะมีเรื่องชวนให้อยากศึกษาอยากจะให้รู้ไปเรื่อยๆเป็นไปทางอภิปรัชญาไปนู่นเลยเพราะฉะนั้นในทางอภิธรรมจะบอกว่าจิต89ดวง121ดวงมากนะเป็นตลาดค้าจิตเลยนะทีนี้ยังมีเจตสิกเพิ่มเข้ามาอีก52ตรงนี้ยิ่งสับสนยิ่งเครือบแคลงใหญ่ทีนี้ถ้าหันมาหาทางพระสูตรพระสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าจัดการกับจิตดวงเดียวชีวิตตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาละหุโสวัตติคโนจุราสีติสสหัสสานิกับปังติทันติเยมรูนาเตนาเตปิชีวันติณทวีหิจิตเตหิสมาหิตาขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีก็ชักจะพลุงพลัง ซึ่งแปลว่าชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาละหุโสวัตติคโนไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ทั้งมวลความเป็นอยู่แห่งชีวิตความเป็นไปแห่งอัตภาพล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวซึ่งตัวมันเองก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นจุราสีติสสหัสสานิกัปปังติทันติเยมารุเทวดาเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับไม่ต้องว่ากันเป็นปีว่ากันเป็นกับกับว่ากันเป็นโลกโลกเกิดแล้วโลกแตกสลายไปมีอายุยืนอยู่ได้ชั่ว 84,000 หน่วยโลกนะเตนะเตปิชีวันตินะทวีจิตเตหิสมาหิตาเขาก็อยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวไม่ได้อยู่กับจิตถึงสองดวงนี่ทางพระโสดว่าอย่างนี้ยังพอไหวนะยังพอจะจัดการแต่หลายๆดวงนี่ชักจะยุ่งคือชวนให้ปวดหัวอย่างไรก็ตามที่ว่าหลายๆดวงนั้นก็คือการขยายคุณลักษณะคุณสมบัติของจิตนั่นเองเช่นเดียวกับร่างกายของเราเรียกรวมกันว่ากายแต่ถ้าแยกองคาพยพอวัยวะต่างๆอันนี้หูนะนี่จมูกนะอันนี้แขนนะอันนี้ขานะอันนี้หัวนะอันนี้ไหล่นะไม่รู้ตัวไหนเป็นกายแต่ถ้าเอามารวมกันเข้าเราเรียกว่ากายนั้นก็เหมือนกันจิตที่เป็นบุญกุศลจิตจิตที่เป็นบาปอกุศลจิตอะไรต่างๆโสมนัสจิตโทมนัสจิตก็ว่ากันไปมันก็เลยเจอมันก็เลยเยอะว่ากันไปเป็นดวงๆเพราะฉะนั้นถ้าหัวขี้เลื่อยอย่างพวกเราเจ้าข่าทั้งหลายไอคิวสมองไม่พอก็เอามันเพียงแค่ดวงเดียวแต่ถ้ามีมันสมองปราดเปรื่องจดจำได้ดีก็น่าเรียนพระอภิธรรมอันว่าด้วยเรื่องจิตเรื่องเจตสิกหลายดวงอันนี้อย่าได้สงสัยเลยจะมีกี่ดวงในที่สุดก็มารวมอยู่ในดวงเดียวคือตัวผู้รู้คือจิตเดียวนี่แหละทีนี้ที่บอกว่าเมื่อคนเรามันมีหลายดวงก็เลยตายไปแล้วจิตบางดวงไปเกิดจิตบางดวงยังอยู่อย่างนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนก็เจอปัญหาอย่างเดียวกันคือมีฝรั่งจากประเทศเยอรมันก็มาหาก่อนหน้านั้นก็มาจากเดนมาร์กรู้สึกว่าชาวทางตะวันตกทางยุโรปก็ที่ชาวต่างประเทศเหล่านี้มีความสนใจไม่น้อยในคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาหาตมาที่วัดนิเพศนี่ไม่พบก็ตามไปที่วิทยาลัยไตรสิกขาสีโคตบูรณ์นิเพศใหม่ก็ถามปัญหาอย่างเดียวกันเยอรมันคนนั้นเขาบอกว่า How many conscious per one person เขาบอกว่ามันมีไอ้วิญญาณเนี่ยกี่วิญญาณกับต่อคนคนหนึ่งว่าอย่างนี้แต่มาก็บอกถามใหม่ที่ไม่เข้าใจว่าถามอะไรวิญญาณเขาหมายถึงวิญญาณอะไรแต่เขาไม่ได้ถามว่าเป็นวิญญาณแบบรู้เขาหมายถึงโซนถึงสปิริตถึงไอตัวที่ล่องลอยไปเกิดในภพต่างๆอาตมาก็บอกว่ามันไม่น่าจะมากมันน่าจะมีอันเดียวเขาบอกว่าถ้ามันมีอันเดียวแล้วทำไมมันคนจึงมาเกิดเยอะถ้ามีอันเดียวมันน่าจะเท่าเก่าเหมือนน้ำอยู่ในขวดมีอยู่เท่าเก่าพอเทออกไปใส่ขวดใหม่มันก็น่าจะมีปริมาณเท่าเก่ามันไม่น่าจะเพิ่มขึ้นแต่นี่ทำไมคนมันมากขึ้นน่าจะมีวิญญาณหลายๆดวงเขาว่าอย่างนี้ก็เลยเล่าเขาฟังว่าไอ้ที่เราเห็นผู้คนมากๆตอนนี้ก็ถ้ามันมากตรงนี้เมื่อกับมันยืดมาตรงนี้แต่มันก็หดละทีหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเล่าในภาระบัณฑิตสูตรอปริปันธมัชฌิมนิกายบอกว่าคนพาลคือคนเราเกิดมาเนี่ยเป็นคนโง่ด้วยเหตุผล เห็นแก่ปากแก่ท้องกระทำบาปกรรมด้วยกายวาจาใจเมื่อคนพาลเหล่านั้นได้กระทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปก็ตกนรกพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นหมูสัตว์ที่กินหญ้าเยเตสตาตินนภขาเยเตสตาคูทภขาเยเตสตาหาสูจิสมิงเยเตสตาอันโทสมิงเยเตสตาอุตกสมิงชียันติชายันติมียันติมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้าเป็นอาหารกินมูกขูดอุจจาระเป็นอาหารมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมาในน้ำเกิดในที่มืดเกิดในของเน่าแก่เจ็บตายไปในน้ำในที่มืดในของเน่าที่เทสัตว์เหล่านั้นจริงๆแล้วก็คือคนพาลนี้เองที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโง่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษกระทำบาปด้วยกายวาจาใจว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องเมื่อเขาพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้เมื่อกรรมเบาบางพ้นจากสัตว์เหล่านี้จึงได้มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ก็ยังเป็นคนกายวิปริตจิตวิปลาสคนพิกลพิการหรือกรรมเบาบางกว่านั้นก็เกิดเป็นคนยากจนขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารรูปร่างอัปลักษณ์ไม่มีข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะเกิดมาเป็นคนยากคนจนแล้วอาศัยความยากจนวนไปสุกรรมอรามกเวียนไปตกนรกอย่างเก่าปาเปนะปาปังสังสันตมนาเขาสืบต่อบาปด้วยบาปฟังคำนี้เป็นสำนวนสืบต่อบาปด้วยบาปก็หมายความว่าเอาบาปเก่าที่เกิดมาเป็นคนยากไร้ขาดแขนยากจนเอาความยากจนซึ่งเป็นผลของบาปเก่ามาเป็นเงื่อนไขก็ทำบาปใหม่จะไปวัดฉันไปไม่ได้จะไปนั่งหลับหงหลับตาจะไปกราบไปไหว้ฉันจะกินอะไรฉันต้องตื่นขึ้นมาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรจะได้อยู่จะได้กินมัวไปวัดจะได้กินอะไรฉันยังยากยังจนต้องรอให้ฉันรวยซะก่อนให้ฉันถูกเลขให้ฉันถูกหวยให้ฉันร่ำรวยซะก่อนถ้าอย่างนี้เขาก็เอาความยากจนนั้นแหละที่พุทธเจ้าว่ากลายเป็นคนยากจนเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วก็วนไปสู่กรรมอลามกคือไปทำกรรมบาปแล้วก็เวียนไปตกนรกอีกปาเปนะปาปังสังสันธมานาสืบต่อบาปด้วยบาปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเพิ่มขึ้นแต่สัตว์บางชนิดก็สูญพันธุ์ก็บอกฝรั่งว่าคนเราเพิ่มขึ้นแต่ so many animals extinction you know พอมีสัตว์ไปจำนวนมากเลยมันสูญพันธุ์คุณรู้ไหมสัตว์เหล่านั้นมันก็มีคอนเซียสวิญญาณของสัตว์เหล่านั้นอาจจะเบาบางที่เขาเกิดเป็นสัตว์แล้วเขาก็เลยมาเกิดเป็นคนทีนี้คนมาเกิดมามากๆในช่วงนี้ช่วงที่ศีลธรรมขาดแคลนก็จะเป็นวิญญาณที่อาภัพอีกก็มาทำบาปกรรมไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมและแข่งโมลาลิตี้คือไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรหาใส่ปากอยากใส่ท้องไปวันๆเบียดเบียนทั้งกายวาจาใจในที่สุดตายไปก็จะเดินทางไปสู่ทุกขติอีกเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกประหลาดว่าคนมากขึ้นแต่อย่าลืมสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วดับสูญเผ่าพันธุ์ไปแล้วมันอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ได้เพราะนั้นอย่าได้คิดว่าวิญญาณมนุษย์เท่านั้นที่ต้องมาเป็นมนุษย์เพราะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าตายไปแล้วมีวิญญาณไปเกิดแล้วก็วิญญาณของคนคนเดียวยังล่องลอยอยู่อย่าได้เข้าใจเช่นนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิอัญญะเทวะอัญญังอุปจติอัญญังนิรุจตินี่ในแง่พระสูตรว่าไงนะว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีที่ตั้งอยู่ในมหาภูตรูปในร่างกายนี้ที่เราเรียกว่ากายนี้อัญญะเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปเมื่อหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปมันก็มีเพียงเท่านี้เพราะเหตุนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่อีกวิญญาณหนึ่งก็ไปเกิดอันนั้นจะสับสนดังกล่าวแล้วทีนี้ต่อมาก็เป็นข้อที่สี่ปัญหาข้อที่สี่ สืบเนื่องมาจากข้อ3ท่านบูรุษยังบอกอีกว่ายังมีวิถีจิตมีเจตสิกก็ทำให้ยิ่งสงสัยมากขึ้นมีจิตอีกหลายดวงที่แยกออกมาจากจิตอยากให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างอีกครั้งความจริงก็คือเรื่องเก่าที่เราพูดกันผ่านมาแล้วนั่นเองเจตสิก52ที่เคยพูดเมื่อกี้นะเจตสิกนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตอารมณ์ลักษณะของจิตความรู้สึกของจิตนั่นแหละภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่า mental factor คือส่วนที่ประกอบไปกับจิตนั่นนะอย่างอยู่ดีๆมันกับจิตมันก็รู้อะไรอยู่ธรรมดาแต่นี้มันเกิดรู้ในสิ่งที่มันชอบมันก็ดีใจขึ้นมาเจตสิกธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตคือความดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเหล่านี้เพราะนั้นอย่าได้สับสนเลยมันก็มีหลายอย่างที่จะทำให้เกิดความสุขหลายแบบทำให้เกิดความทุกข์หลายแบบไอ้เจตสิกต่างๆมันก็เลยมีมากจำแนกแจกแจงไป52แล้วก็ยังมีวิถีจิตไอ้วิถีจิตนี้ก็อีกเช่นเดียวกันก็คือขอบเขตหน่วยหนึ่งของอาการที่จิตเข้าไปรู้แต่ละอันละอันตามเส้นทางมันวิถีก็บอกอยู่แล้วแปลว่าทางที่จิตจะเข้าไปรู้จัก a single unit of cognition ใช้ภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้นะคือหน่วยหนึ่งในขอบเขตของความรู้ของจิตมันเวลามันจะเปลี่ยนบางทีเขาใช้คำว่า process of cognition คือเวลาจิตมันจะเปลี่ยนแนวทางความรู้สึกอันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกแบบใหม่มันต้องหยุดอันหนึ่งซะก่อนอันหนึ่งหยุดแล้วจึงเกิดอันใหม่ตรงนี้เขาเรียกว่าวิถีอย่างเช่นว่านั่งสมาธินั่งไปนั่งไปมีวิตกมีวิจารณ์ปักจิตลงไปสู่อารมณ์อันใดอันหนึ่งอยู่เพ่งดูอยู่ในที่สุดจิตเริ่มสงบลงหนทางของมันที่แตกกระจายถ้ามันรวมตัวลงทีนี้มันจะเปลี่ยนความวุ่นวายไปสู่สภาพแห่งความสงบนั่นจริงๆตรงเนี้ยมันก็ไปดับตัวลงสู่ภวังค์วูบลงไปตรงนี้ก็เรียกว่าวิถีจะเปลี่ยนวิถีใหม่พอดีมันก็ดับลงไปซะก่อนแล้วก็มาเกิดความรู้สึกใหม่เอกาธิภาวะโตจิตไปสู่ภาวะรู้อันเดียวอยู่ในอย่างเนี้ยเพราะนั้นเวลาเราดีใจความเสียใจมันก็ไม่มีเวลาเรามีความทุกข์ความสุขก็ยังไม่เกิดขึ้นพร้อมแต่เวลาที่จิตจะเปลี่ยนจากทุกข์มาสู่ความสุขนี้มันก็ต้องเปลี่ยนวิถีตัวทุกข์กรองดับไปคือตายตัวสุขจึงเกิดขึ้นถ้าจุดตัวสุขตายไปตัวทุกข์ก็เกิดขึ้นดีใจตายไปเสียใจก็เกิดขึ้นเสียใจตายไปดีใจก็เกิดขึ้นมันก็วิถีมันก็อย่างนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นอย่าได้แปลกประหลาดเลยเมื่อคนเราจะล้มหายตายไปวิถีจิตมันก็จะเปลี่ยนจากสภาพอันนี้ไปสู่อีกสภาพอันหนึ่งการเปลี่ยนของมันนั้นก็จะไปสืบต่อตามกระแสแห่งความรู้ที่มันสั่งสมมามันหนักหน่วงตรงไหนมีอารมณ์จดจ่ออยู่มีจิตจดจ่อครุ่นคิดอยู่กับอารมณ์ใดจิตก็จะไปอาศัยอารมณ์นั้นตรงนั้นที่มันจะเป็นต่อวิถีมันก็จะไปต่อเข้าตรงนั้นตรงนั้นที่เรียกว่าปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อเข้าไปอีกจึงว่า reverse conscious หรือว่า leaning conscious มันก็มีเท่านี้ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรในเมื่อพวกเรายังมีกิเลสยังมีตัณหายังมีสิ่งที่ให้กระแสของวิญญาณยังไหลไปไม่ขาดสายมันยังไม่ขาดมันก็ต้องไปตามกระแสของมันอันไหนแรงคือสิ่งที่เราได้สั่งสมมาเป็นกระแสที่รุนแรงคือความชั่วที่เรียกว่าบาปคิดชั่วมากพูดชั่วมากกระทำชั่วมากมันไม่มีความดีที่จะเป็นแรง เป็นกระแสที่รุนแรงกว่ากระแสดีน้อยๆมันก็ต้องรอกระแสแห่งความรุนแรงของความชั่ววิญญาณตัวนี้วิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณตัวนี้ก็จะมาต่อเนื่องกับเขาก็เกิดมาอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหละจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนผู้ไปผู้มาเวลาเรามันก็หมดก็ขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ